Świecisz dla mnie gwiazdo. Specjalnie do ciebie mał. Specjalnie do ciebie mał. Piękny widok jest twojego ciała. Piękny. Co za piękność. Wiesz, dokładnie. Świecisz dla mnie, tak. Świecisz dla mnie, gwiazdą na nieskończonym niebie. Gdy na ciebie patrzę, jestem w wielkiej potrzebie. Chcę poczuć sobie ciebie, więc słuchaj swoim ciałem. Masz tu piękno, chcesz mnie, wygrałem. Słuchaj muzyki, która leczy umysły. Jak kręcisz się, działasz na moje zmysły. Krótko rozmawiam, mimo tego jestem ścisły. Masz tu piękno, chcesz moje pomysły. Tak, dzisiaj tysiąc pomysłów na jedną noc. Chcę poczuć w sobie twoją seksualną moc. Chcę poczuć zapach, który będzie przypominał cię. Masz tu piękno, dzisiaj się wyginać nie lubisz to. Dobrze wiem, czego chcesz. Słodkie chwile zapomnienia, o czym mówię, dobrze wiesz. Że codziennie słyszę cię, gdy powtarzasz słowa te. Masz mnie, bierz mnie, ile tylko chcesz. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Popatrz, jego koła, wszystko się kręci. Ja i ty, rymi beat, razem w niebo wzięci. Czuję temperatury, jestem jak super kręci. Wiem, że masz chęci, bym się dziś ciebie wiercił. Razem przypięci do siebie jak dwa rzepy. Ślady na pościeli, tak będziemy chcieli. I już jest poranek, nowy dzień się zaczyna. A ja jeszcze patrzę, jak pięknie się wyginasz. Dobrze, nie stój, niedopuszczalny przestój. Wiem, tu chcesz, tu doznać orgazmu 40. Nowy dzień zaczęty, zróbmy to bez testu. Słuchaj czegoś tego, pościeli się lecz tak. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Ej mała, teraz dla ciebie trochę czasu. Dostaniesz porcję dobrze brzmiącego basu. Nie ma lekko pansuj, ruszaj ciałem dla mnie. Zostań ze mną, dzisiaj na tobie i ty na mnie. Ej mała, jak pięknie dziś wyglądasz. Powiedz, czemu takim okiem spoglądasz na mnie. Ej, co się dzieje, już morda się śmieje, bo zrobiłaś mi nadzieję. Ej mała, nie bądź taka przebiegła. Wiem dobrze, że potrafisz być uległa. Choć zbiegłaś, wiem, że chcesz być szukana. Dopadnę cię, choćbym szukał cię do rana. Tak, dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc. Właśnie tego dnia chcę cię poczuć. Właśnie teraz, właśnie w tej chwili czuję moc. Więc to wiesz, dobry, ja się widzę mała. Chcę poczuć twój chłodny oddech. Włączę się, całą jedność nas działa. Widzę w twoich oczach, że ochłodny masz. Dziś jest ten wieczór. Dziś jest ta noc.